Zapadła głucha cisza. Nie trwała jednak długo. Ludzie podnosili się z ław, chwilę stali z hardo podniesionymi głowami. Na czołach niektórych rysowały się głębokie bruzdy, a oczy zdawały się sypać iskrami gniewu i nienawiści. Wreszcie wysunął się najstarszy wiekiem i powiedział: jeszcze parę dni poczekamy. Może wreszcie nadejdzie odpowiedź ze Szczecina. Jeżeli nie, to my do was ani po radę, ani na naradę nie przyjdziemy. Sami rozprawimy się z tym diabelskim nasieniem. Wynieśli się z izby, nawet nie życząc gospodarzowi dobrej nocy. Wójt ukrył twarz w dłoniach i zadumał się. Ocknął się dopiero wtedy, gdy poczuł na swym ramieniu małą dłoń kobiecą. Podniósł głowę. Ach, to ty, miłorado. Ja, tatku, przestraszyłam ciebie? Nie, skądże znowu, ale zdaje mi się, że słyszę na podwórcu jakiś hałas. Czyżby goście o tak późnej porze? Przed chwilą zajechał tu kontur i z tobą, ojcze, koniecznie chcę się widzieć. Właśnie przyszłam tutaj, aby ci o tym powiedzieć. Powiedz matce, niech ich do izby gościnnej prosi, a ty sama schowaj się dobrze i nie wychodź, póki nie odjadą. Dobrze, ojcze. Już chciała wybiec, gdy nagle w sąsiedniej izbie rozległ się hałas i ciężkie stąpania, a w chwilę później drzwi rozwarły się szeroko i stanął w nich Detlof von Walmorden. Wójt podniósł się zaniepokojony. O, głupia sytuacja. A u nas raz jeszcze White Garden. Thank you. 5 minut po godzinie 3 patrzę, wiatr hula po naszym wagonie pocztowym. Nikifor napisał, że ma być dziś o 19.30 na koncercie grupy Rattlesnake w browarze Dukla. W związku z tym, jeżeli ktoś chciałby się z nim spotkać, nie widzę przeszkód. A u nas, no właśnie, wszedł Komtur i to było wejście smoka. Witam cię, Komturze. Dziwi mnie jednak, co możecie sprowadzać o tak późnej porze. Czyżby stało się coś złego? Przybyły lekko skłonił głowę na znak powitania, raczej przed wojtówną niż przed jej rodzicem. Przyglądał jej się uważnie. Milczał chwilę, aż wreszcie wyrzekł wolno, nie spuszczając oczu z pięknej panny. Cóż za urodziwą dziewkę znajduję u ciebie? To moja córka. Jeszcze dziecko, odpowiedział wójt cicho i lękliwie, zasłaniając sobą postać jedynaczki. Nie bój się, przyjacielu, nic jej nie będzie. Pozwól, niech tylko oczy ucieszy jej pięknym widokiem. Mówił to Komtur i podszedł do gospodarza. Energicznie odsunął go ramieniem. No pokaż się, śliczna dzieweczko, zwrócił się do wójtówny. Ależ panie, to jeszcze dziecko, wszak sami widzicie. Pozwólcie jej odejść. Miała dzisiaj ciężki i pracowity dzień. Niech do snu się układa. Wszak to najwyższa dla niej pora. Zdąży się wyspać. Młodemu wiele snu nie trzeba. Ty, gospodarzu, wina nam przynieś. Niech za zdrowie i piękność twojej jedynaczki wypijemy. Niedługo pewno i na weselisku bawić się będziemy. Prawda, śliczna panno? Mówiąc to, położył dłoń na jej ramieniu. Miłorada dumnie podniosła głowę. Gniewem pałały jej błękitne oczy. Odwróciła się i szybko wybiegła z izby, potrącając w drzwiach zaskoczonych i zdziwionych rycerzy zakonnych. Nie tylko urody, ale i animuszu nie brak twojej dziewce. Lecz teraz do rzeczy. Powiedz, dlaczego ostatnio tak często zbierają się u ciebie prawie wszyscy tutejsi mężczyźni? Ciekaw jestem, o czym tak radzicie. Czyżby nie podobały się wam nasze odwiedziny? A może zmawiacie się w jakiś sposób nas się pozbyć, he? Radzę ci tylko, mów prawdę, bo i tak się dowiem. Pisaliście na nas do księcia szczecińskiego? Nie, co to nie. Utyskują jedno na ciebie i na twoich towarzyszy, panie, że nie tylko opróżniacie ich piwnice, ale co ładniejsze i młodsze niewiasty porywacie na hulanki i swawole. Komtur bezradnie rozłożył ręce. No właśnie. I na razie w tej malowniczej pozie godnej Matejki go zostawiamy. White Garden już było, a teraz z okazji specjalnej rocznicy Antoni. Szedło do opory w dzień niedzielny rano i napotkał pod progiem kozy swe kolano. I napotkał pod progiem kozy swe kolano. Moja miła żono, powiem ci nowinę, taką, że nam wilcy zjedli, taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. Taką, że nam wilcy zjedli ostatnią kozinę. O mój miły mężu, nie daruj żadnego, idź do boru na skargę, idź do boru na skargę, do wilka starszego, idź do boru na skargę, do wilka starszego. Poszedł on do boru i spotkał się z nimi, a wilcy już gadają, a wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. A wilcy już gadają, tego chłopa zjemy. Pomyślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej. Będę w brzuchu u wilka, będę w brzuchu u wilka, a koza już. Będę w brzuchu u wilka, a koza już. Pomyślał chłop sobie, żonym słuchał głupiej. Będę w brzuchu wilka, będę w brzuchu wilka, a koza już. Będę w brzuchu wilka, a koza już w dupie. Ja do Salci, Salcia siedzi sama. Ja się pytam Salci, Salciu, gdzie jest mama? A na co ci tatę, a na co ci mama? Słodkie chwile spędzić, chwile chcę dziś z tobą sama. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, idę ja do Salci, drzwi otwiera mama. Salcia przecież w domu miała dziś być sama. Salcia teraz wyszła odwiedzić doktora. Salci dzisiaj nie ma, Salcia dzisiaj chora. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Jody, jody, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, daj, daj, daj. Idę ja do Salci drugi raz wieczora, a Salcia mi mówi, że mama jest chora. Salciu, moja Salciu, ty jesteś jak dama, kiedy w końcu Salcia będziesz w domu sama. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jaj, jaj, jaj. Idę ja do Salci trzeci raz wieczora, a Salcia mi mówi, że mama jest chora. Salciu, moja Salciu, ty jesteś jak dama, kiedy w końcu Salciu będziesz w domu sama. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jaj, jaj, jaj. Antoni, no dzisiaj ze szczególną atencją sięgamy po jego płytę. No właśnie, Komtur bezradnie rozłożył ręce. Nic na to nie poradzę i nic przyrzec nawet nie mogę. Jakże to mam zaniechać odwiedzin w tak przyjemnym miasteczku? Natomiast ciebie, wujcie, ostrzegam, tak po przyjacielsku, abym więcej nie słyszał o żadnych zgromadzeniach i naradach. Pojąłeś? Tak, panie. To dobrze, a teraz przynieś nam najlepszego i najstarszego wina, jakie masz w piwnicy. Rycerze zakonni opróżnili dzbany z winem przyniesione przez wójta i szybko odjechali. Minęło kilka tygodni, a Joannici nie zjawili się. Szybko rozeszła się wieść, którą przekazywano z ust do ust i coraz głośniej rozprawiano o tym, jak to Detlof wezwany został do księcia, który ukarał go surową naganą i wysoką grzywną za dotychczasową swawolę. Zapanowała ogólna radość i szczęście. Kobiety wróciły do swoich normalnych zajęć poza domem, nie obawiały się już Joannitów i nie ukrywały się przed nimi. prały bieliznę nad rzeką, mieliły płótno, a młode dziewczęta prawie codziennie rano wyruszały na jagody i grzyby, zapuszczając się w głąb lasu, po którym echo niosło ich beztroski śmiech. Pewnego dnia, gdy wracały do domów, uginając się pod ciężarem dzbanów z jagodami, nagle jedna z nich krzyknęła przeraźliwie, wskazując ręką na jezioro, po którym mknęły łodzie z rycerzami zakonnymi. — Nie bójcie się — krzyknęła córka wójta — nic nam nie zrobią, nie odważą się, będą się bali księcia. — Dla mnie to żadne zapewnienie. Miłorady może i nie ruszą, bo jest córką wójta, ale nam nie ujdzie. Róbcie, jak tam chcecie, ja schowam się do lasu, póki nie odjadą. Nie robiłabyś niepotrzebnego popłochu, odrzekła inna. Chcesz, to sobie uciekaj i schowaj się w lesie. My nie mamy czasu, musimy wracać do domu, tam czeka praca. Zresztą, jak miłorada nie boi się, to my też nie będziemy się bały. Tak, tak, nie ma czego się lękać, zawtórowały wszystkie i poszły w kierunku miasteczka. Tymczasem łodzie przybiły do brzegu i wysiedli z nich Joannici. Nie ruszali się jednak z miejsca, rozprawiając o czymś między sobą. Udawali, że nie zwracają uwagi na zbliżające się panny. Jednak w chwili, gdy chciały przejść koło nich, w mgnieniu oka wciągnęli dziewczęta do łodzi. Szybko i sprawnie wiosłowali, śmieli się przy tym głośno, żartowali i od czasu do czasu zaczepiali wystraszone i płaczące dziewczęta. Miłorada czuła na sobie wzrok Ludgardy, tej, która pierwsza przyznała jej rację i namówiła dziewczęta, by nie uciekały do lasu. Rozmawiały ze sobą spojrzeniami. Dum, dum, dum. No właśnie. Płyną sobie po jeziorze, a my płyniemy sobie po wspomnieniach Capekeili ze Szkocji formacja, czy Capekeili, czyli kogucik z Karen Matheson. Bez story, bo am hu. Bakery. To odkurzona płyta. Patrzę, jeszcze przeglądam. Troszkę opowiadania przed nami jest, także śmigamy nad jezioro. A przyznam się Państwu, że w momencie, w którym skończyłem przed chwilą, skończyłem także i poprzednią lekturę, także ciekaw jestem, co było, co będzie dalej. No właśnie... Muszę odnaleźć fragment, w którym mówiły oczy Ludgardy. A, nie bój się, przyjaciółko moja, zaręczyć ci mogę, że żadnej z was nawet włos z głowy nie spadnie, a wkrótce wrócicie do domów, jeszcze przed zachodem słońca, odpowiadały spojrzenia Miłorady. Spójrz, Miłorado, jakie są one zapłakane, a oczy pełne żalu na ciebie i na mnie co chwila podnoszą. Zapewne teraz wszystkie żałują ogromnie, że mnie najstarszej słuchały, a nie młodziutkiej i płochliwej Luby, która je ostrzegała i sama do lasu biegła, unikając porwania. Bądź spokojna. Tak jak przyrzekłam, wrócicie niebawem do domów i wraz z rodziną wieczerzać będziecie. Łodzie dobiły do brzegu. Dziewczęta popychane przez jannitów szybko wysiadły, zbiły się w małą gromadkę i nie ruszały się z miejsca. No, dziewki, na co czekacie? Wszak widzicie, że brama do zamku otworem przed wami szeroko otwarta. Ugościmy was serdecznie i zabawimy się troszeczkę, a później po rycersku i z szacunkiem do miasta was odwieziemy. Nagle ze zwartej grupki wysunęła się Miłorada. Zmierzyła dumnym spojrzeniem stojących przed nią jannitów i powiedziała: jestem córką wójta z Bania. Wcale mnie nie bawią wasze żarty, a nawet i słuchać ich nie mam chęci. Dziewczęta tu zostaną i nie ruszą się z miejsca, póki ja nie wrócę. Mnie zaś proszę prowadzić do Komtura. Roześmieli się głośno zakonni rycerze. Patrzyli na dziewczynę z ironią. Byli zaskoczeni jej odwagą, wystąpieniem i mową. W szeroko otwartej bramie pojawił się sam Detlof. Przyglądał się i nie mógł własnym oczom uwierzyć. Sam nie wiedział, czy to sen, czy jawa. Przed jego zamkiem stała ta dumna i nieosiągalna panna. Chciał o niej zapomnieć, wymazać z pamięci. Wszak widział ją tylko raz, a tak głęboko utkwiła mu w sercu. Śniła mu się w nocy i w dzień nie schodziła z pamięci. Cóż za miła i wielka niespodzianka spotkała mnie dzisiaj, że mogę gościć w swoich progach córkę wójtową, rzekł z galanterią. Zostałyśmy tu przywiezione siłą przez tych oto rycerzy, wskazała dłonią na jannitów. No, to pięknie z ich strony. Chcę was ugościć i zabawić trochę, a potem zaręczam, że odwiozą was wszystkie do miasta. Komturze nie miałam i nie mam zwyczaju nikogo o cokolwiek prosić, lecz w tej chwili najpokorniej i najpiękniej, jak tylko potrafię, wielką i gorącą prośbę do was zanoszę. Słucham cię, piękna dzieweczko, jeżeli będę mógł, zapewne spełnię twoje życzenie. O, no i tutaj na razie porzucimy naszą bohaterkę. Skocznie Kacaj, tak się zwą, i pochodzą z Gaskonii. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Gaskończykiem był D'Artagnan. I dla Francuzów jest to francuski Wąchock w zasadzie. Co do całej okolicy, to słynęła dawniej z lasów, była niedostępna i tam kryli się ci, którzy mieli być spaleni na stosie, byli cokolwiek inni pod względem mentalnym. W związku z tym, jak to się mówi, chów wsobny sprawił, że mieszkający tam uchodźcy w Gaskonii, żeniąc się między sobą, również podzieli takie potomstwo, cokolwiek szalone. No i dla reszty Francuzów Gaskończyk był synonimem osoby nie do końca zrównoważonej. Jeżeli państwo przypomną sobie trzech muszkieterów, taki właśnie był D'Artagnan. No i nie ma co oczekiwać, że muzyka stamtąd będzie uczesana. Cus diseras l'amargu tu, che l'hai gosser otru blado ai las, che l'hai gosser otru blado, che l'hai gosser otru blado ai las, che l'hai gosser otru blado. Tabe tu cus diseras, che l'aigo sero trublado ai las, che l'aigo sero trublado, che l'aigo sero trublado ai las, che l'aigo sero trublado. Però es più letto cupè, però es più letto cupè, però es più letto cupè, però es più letto cupè, e l'auto per la camo ai las, e l'auto per la camo. Gergado. Patrzę na zegar, który nie jest naszym przyjacielem. 20 minut nam zostało i patrzę na książkę. Ach, co najwyżej nie dowiemy się, jak historia ta się skończy. O, konturze! Pokaż dobroć serca twego i pozwól odjechać nam jak najszybciej. Tam, w domach naszych, pełni troski i niepokoju czekają na nas rodziny z posiłkiem wieczornym. Zatrzymajcie sobie nasze dzbany z jagodami i kosze pełne grzybów, ale błagam cię, konturze, pozwól nam spokojnie zaraz odpłynąć do miasteczka. Dobrze, spełnię twoją prośbę, lecz pod tym wszakże warunkiem, że ty ze mną zostaniesz z własnej woli i chęci. Tylko chwilę panowało milczenie. Wójtówna nie zastanawiała się długo, szybko podjęła decyzję. Zgadzam się, zostanę z tobą, lecz wprzód muszę wiedzieć, że moje towarzyszki spokojnie i natychmiast odpłyną. Poza tym dasz mi tylko jednego rycerza, im tylko jednego rycerza, gdyż są silne i potrafią same wiosłować. Komtur się zgodził. Miło rado, krzyknęły dziewczęta, my z tobą zostaniemy. Ciebie samej tu nie zostawimy. O, jedźcie, moje miłe, ja z własnej woli tu zostanę. Nie boję się Komtura, ni jego rycerzy. Zapewnić was mogę, że oni mnie nie skrzywdzą. Nie martwcie się o mnie. Zawieźcie tylko ode mnie rodzicom moim słowa pociechy i pożegnania. Głos jej załamał się, lecz tylko na moment. A teraz szybko wsiadajcie do łodzi, drogie przyjaciółki, i żegnajcie mi. Kilka chwil później duże łodzie joannickie szybko oddalały się od zamku Swobnickiego. W powietrzu nad taflą spokojnego jeziora powiewały białe chusteczki odpływających dziewcząt. Kiedy łodzie zniknęły już z oczu, Miłorada szybko wyciągnęła mały sztylet, z którym nie rozstawała się nigdy, i wbiła go aż po samą rękojeść w piersi, gdzie przed chwilą jej dłoń tak wyraźnie wyczuwała tętno serca. Detlow, zamyślony i zapatrzony w jezioro, w którym jak w zwierciadle odbijało się purpurą zachodzące słońce, nie zwrócił nawet uwagi na to, co zrobiła obok niego stojąca dziewczyna. Doprawdy, gdy ocknęła się u jego stóp, osunęła się u jego stóp, ocknął się z zadumy i pochylił nad nią. W pierwszej chwili pomyślał, że może omdlała ze zmęczenia. Nagle spostrzegł nasadę sztyletu, który tkwił jej w piersiach. Komtur dotknął ręki Miłorady. Nie wyczuł już tętna. Rycerze zakonni, zaniepokojeni o Komtura, który zbyt długo nie powracał do swoich komnat, udali się nad brzeg jeziora i tam znaleźli go pochylonego nad martwym ciałem dziewczyny. Owińcie ciało wójtowny w najbielszy całun i jak najszybciej odwieźcie do Bania, do domu jej ojca. Złóżcie mu ode mnie ubolewanie z powodu tragicznego zgonu jej córki. Powiedzcie mu, że Bóg mi świadkiem, iż nie ja byłem powodem i przyczyną jej śmierci. Odwrócił się i wolno odszedł. Wieść o czynie Miłorady, która poświęciła się dla swoich współtowarzyszek, ratujących cześć i honor, szybko rozeszła się po całej okolicy. Zrozpaczony po stracie umiłowanej jedynaczki wójt już nie uspokajał buntujących się mieszczan. Wzburzony do ostateczności stanął na czele spisku. Kiedy Komtur znów przyjechał do miasta, wciągnięto go w zasadzkę. Joannici, nie spodziewając się postępu, dali się zaskoczyć. Pobito ich kijami i pokłuto widłami, a Komtura, Detlofa, von Walmodena, jako najbardziej znienawidzonego, w okrutny sposób zamordowano i wrzucono do jeziora. Sąd książęcy długo rozpatrywał sprawę joannitów i przyczyny zamieszek. Wreszcie zapadła decyzja. Miasto za swawolę zostało ukarane grzywną 25 florenów rocznie, którą mieszczanie obowiązani byli płacić zakonowi joannitów. A za zamordowanie Komtura na znak pokuty ludność Bania zmuszona została do postawienia krzyża pokutnego i jego pieczołowitej konserwacji po wsze czasy. Dopiero po 200 latach książę zwolnił miasto od obowiązków składania daniny i zezwolił na zaniechanie konserwacji krzyża pokutnego. Było to równoznaczne z zezwoleniem na jego usunięcie. To też uczyniono to bardzo szybko i z wielką radością. Minęło wiele lat od czasu opisywanych wydarzeń. Z dawnego zamku Joannitów pozostały tylko ruiny, a przeciwległy brzeg jeziora okoliczna ludność nazywała przez długie lata Komturowym Brzegiem. Opowiadano również, że od czasu do czasu w burzliwe nocy pokazywała się tam postać rycerza straszliwie zakrwawionego, który zataczał krąg wokół jeziora i wracał w toń wodną, gdzie on dziś wrzucono zwłoki Komtura. Takie rzeczy. Zamykamy z Hukiem książkę i teraz rosyjska dark folkowa kompania, czyli no właśnie Sunset Wings. 8 minut dzieli nas od końca naszej podróży, to tylko powiem, że za tydzień niestety będę musiał nagrać nasze spotkanie, bo wyjeżdżam do Gdyni na Globaltikę, jak co roku, na wspaniały Festiwal Muzyki Świata. Będzie się dział po raz 15. W związku z tym podejrzewam, że organizatorzy mają moc niespodzianek tej okazji i dlatego też, jeżeli ktoś będzie w okolicach Gdyni, radzę zahaczyć o to miejsce. Naprawdę urokliwe, tuż nad klifem, piękna scena, piękne okoliczności przyrody, wspaniałe zespoły i niesamowita publiczność, która czaruje po prostu to miejsce. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę nas sprawdzić. Potem chyba się spotkamy na żywo, ale jeszcze kolejne spotkanie również będzie nagrane, jako że pół redaktor jedzie walczyć na Olimpiadę Mastersów do Turynu. Takie rzeczy. To tyle nocną porą ogłoszenia. Osobliwe. Patrzę jeszcze na pocztę. Dobry wieczór. Co do dzisiejszej czytanki, to straciłem wątek i nie wiem, o co chodzi. Przydałby się kącik pobudny. Stały słuchacz Sławek z pozdrowieniami dla osoby realizującej audycję i pana redaktora, czyli dla pana Maćka dzisiaj, bo nas realizuje. No i proszę o nagraniach zapowiedzieć, że słuchacze są na grupie. Tak. Prosi Nikifor, który jest zawiadowcą naszego peronu i faktem jest, że w czasie audycji nagranej tłok na peronie jest całkiem spory. Proszę o tym nie zapominać. No a my jeszcze chyba na zakończenie sięgniemy po garść piosenek evergreenów wiecznie młodego pana Antoniego. Przez las tak sobie mówiła, pójdę za starego, nie będę robiła. Pójdę za starego, nie będę robiła. Regge, regge. Poszła za starego i robić musiała, bodajże by cię była, starszu nie stała. Bodajże by cię była, starszu nie znała. Regge, regge. Plastar od ściany opar się plecami, a młoda żoneczka zalewa się łzami. A młoda żoneczka zalewa się łzami. Thank you. Wojciechu, Wojciechu, coś leży pod lasem. Pewnie zdechła świnia, pewnie zdechła świnia, będziesz miał okrasę. No co? Upieczamy boczek, zrobimy kiełbasę. O, o, kotek damy, a o, kotek damy babom na okrasę. Kiedy byłem mały, to sypiałem ziotko. A teraz się wstydzę, a teraz się wstydzę, kiedy ciotkę spotko. Nieraz ja, dziewczyno, modlił się do ciebie, żeby tak do Boga, żeby tak do Boga, to już były w niebie. Panowie, panowie, chcecie być do nieba, gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Gorzałki tam nie ma, gorzałki tam nie ma, to i was nie trzeba. Trójka. Program trzeci. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.